Radio 1. Erik Arends. Waarom niet de autoriteit persoonsgegevens het gebeuren dat de gegevens van 800.000 patiënten van psychologen en psychiaters worden doorgestuurd naar de overheid? Lag de waakhond te slapen of werd hij misleid? En afgelopen week was het heel warm. Straks hoort u hoe vooral bewoners van huurwoningen hier de dupe van zijn. Ze hebben namelijk last van, let op, hittestress. Dit allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema en eerst het nieuws. Ah, daar komt hij aan. Kom dan maar in, Jeroen. Ja, ik was in een andere studio, daar was geen verbinding. Dus we doen het even hier. Dan moet ik wel even mijn draaiboek opzoeken. Ja, daar ben ik. In Marokko wordt met man en macht gewerkt om mensen onder het puin vandaan te krijgen na de aardbeving die aan het begin van de nacht plaatsvond. Inmiddels zijn 820 doden geteld en ook raakten bijna 700 mensen gewond. De beving met een kracht van 6,8 had een beving van 6,8 en het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Marokko zegt dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Correspondent Mustafa Margadi is onderweg naar het gebied en beschrijft wat hij ziet. En dat gaat natuurlijk ook niet meteen lukken nu. Dan gaan we even door. Complete dorpen zouden van de buitenwereld zijn afgesloten en inwoners van Marrakesh worden opgeroepen om bloed te doneren voor gewonden. De Nederlandse ambassade in Rabat is druk in de weer om contact te leggen met mensen in het getroffen gebied, zegt de ambassadeur. Wat we nu weten is dat er nog geen signalen zijn dat zich Nederlanders bevinden onder de slachtoffers. Het is natuurlijk een vreselijke ramp in een ver weg gelegen gebied, maar ook in de stad Marrakesh en de stad Taroudant zijn er slachtoffers gevallen. En we hebben contacten met mensen, Nederlanders die daar wonen en werken. Dus dat is belangrijk. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe het gaat met mensen die daar op familiebezoek zijn, toeristen. Dat neemt meer tijd. Maar tot nu toe hebben we geen signalen dat er zich Nederlanders onder slachtoffers bevinden. Maar in nauw contact met onze eigen contactpersonen en de autoriteiten houden we dat zo scherp mogelijk, dat beeld. U hoorde de Nederlandse ambassadeur in Marokko, Jeroen Rodenburg. In Sittard is het ook druk. Daar is het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders gevestigd. En Denny Simons kijkt daar mee. U krijgt ongetwijfeld veel telefoons. Wij komen hier aan. U was ook druk aan het bellen. Wat voor telefoontjes zijn dat? Nou, dat is vanaf vanmorgen 8 uur. Hè. Er wordt gewoon constant gebeld. Wat gaan wij doen hè, als SMN en ook als Marokkaans-Nederlands gemeenschap hier in Nederland voor van de Marokkaanse mensen die getroffen zijn in dat gebied in Marokko door de aardbeving. En dat is, wij zijn nog steeds de zoekende naar de juiste vorm om een hulpactie op te zetten. En even voor de duidelijkheid, op dit moment dat we dit opnemen, het begin van zaterdagmiddag, is nog onduidelijk welke hulp er nodig is op dit moment. Het is nog onduidelijk. En waarom? Omdat wij zelf ook, wij volgen ook de Marokkaanse media om te kijken naar hoe gaat het daar. Waar hebben zij de hulp aan? Wat hebben zij nodig? Wel is het zo dat, wat wij weten, is dat natuurlijk er zijn zoveel mensen die gewonden zijn. En natuurlijk de eerste hulp wat zij nodig hebben is gewoon medische hulp. En uiteraard, wij willen gewoon voorstellen om te beginnen met medische hulp, met medische middelen, om die te verzamelen en die als eerste naar Marokko te sturen. Want de mensen die zitten of die liggen in de ziekenhuizen, wat dan ook, ja, die moeten ook als eerst geholpen worden. Het tweede wat ik zelf zie en merk is dat ontzettend veel huizen zijn verloren gegaan. Dus de mensen zitten nu zonder huizen. En natuurlijk het is nu nog warm in Marokko. Maar over een paar maanden dan hebben we te maken met de winter. En aangezien de aardbeving in de bergen plaats heeft gevonden, daar wordt het ook heel erg koud. Daar sneeuwt het ook. Dus als iets gedaan moet worden, dan moet echt voor die periode gedaan worden, zodat die mensen niet in de kou blijven totdat zij ook problemen krijgen met de winter. Dat willen wij ook aan de orde stellen. U zei net prioriteit nummer 1, dat zijn die medische hulpmiddelen. En hoe komt u daar dan zo snel aan? Nou, hoe komen wij zo snel mogelijk eraan? Dat hangt ook af van de organisaties waar wij mee aan tafel gaan zitten. Om te kijken hoe komen wij aan medische hulp. Ik denk dat Nederlanders ook, die heeft ook een hulpcultuur. En zeer zeker in dat soort situaties. Hè. En, Nederland beschikt ook over veel medische middelen. Die ook zo snel mogelijk overgevlogen kunnen worden naar Marokko toe. Want hulp in Marokko krijgen, dat is één. Marokko, de plek waar het nodig is te krijgen, is ook is twee. Omdat de aardbeving heeft plaatsgevonden, natuurlijk ook in de steden, maar meer in het platteland en vooral in de bergen. En die zijn heel erg moeilijk bereikbaar. Dus daarom, snelle actie in deze is echt gewenst. U hoorde Bouchaïb Sadane, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, in gesprek met verslaggever Danny Siemens. Dan ander nieuws. De politie heeft een waterkanon ingezet om klimaatactivisten te verwijderen van de A12. Volgens de ANWB is de snelweg daar in beide richtingen afgesloten. De actievoerders van Extinction Rebellion hadden aangekondigd dat ze de A12 in Den Haag vanaf vandaag elke dag gaan blokkeren. De gemeente benadrukt dat de actie verboden is. De politie probeert de demonstranten te bewegen naar een locatie te gaan waar demonstreren wel is toegestaan. De politie heeft al eerder een waterkanon ingezet bij klimaatblokkades op de A12. Maar in tegenstelling tot toen staat die nu een standje hoger dan de vorige keren. Imke Klevering en Veronique Meester zijn op de WK roeien in Belgrado wereldkampioen geworden in de 2-zonder. Het Nederlandse duo bleef de concurrentie uit Australië en Roemenië voor. Dat was een verrassing, want in de halve finales waren de Australische roeisters nog sneller dan Klevering en Meester. Het weer volop zon, zeer warm voor september. 25 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en nog iets warmer. 27 tot lokaal 32 graden. Maandag is dan ook nog een warme dag, maar 's avonds is er kans op een bui. En daarna gaat de temperatuur weer flink omlaag. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. Er schijnt iets aan de hand te zijn op de A12. Ja, daar kom ik zo op terug. Daar is het nodig, staat het nodige te gebeuren, of het is er al. Maar dat is natuurlijk al bekend, hoor. Maar onder andere ook vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer staat 11 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A10 Zuid bij Amsterdam. En dan inderdaad de A12, Den Haag-Utrecht. Die is in beide richtingen dicht, ter hoogte van de Utrechtse baan. Met de bekende reden. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam, 5 kilometer file rijden en een half uur oponthoud. Hier zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij de brug bij Gorinchem. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu eentje extra op veel producten zoals zoete mango persen. 1 plus 1 gratis. Campina kwark 500 gram. 1 plus 1 gratis. En kipburgers of kipkrokantsnitzels per 2 stuks. Ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Straks hoort u alles over privacy in de geestelijke gezondheidszorg. Want daar is iets aan de hand waar 800.000 mensen flink last van kunnen ondervinden. Want de diepste geheimen die u met uw psycholoog of psychiater deelt, komen mogelijk bij de overheid te liggen. Maar eerst gaan we het hebben over warme woningen. De zomers worden steeds warmer, maar de huizenbouw is daar niet goed op voorbereid. En vooral huurders zijn daarvan de dupe. Tegenover mij is aangeschoven Argos-collega Reinier Tromp. Dag Reinier. Dag Erik. Je bent de afgelopen tijd druk bezig geweest met iets dat lang op zich heeft laten wachten, maar dat toch deze week flink zich aandiende. Hitte. Jij houdt je vooral bezig met hittestress. Wat is dat precies? Hittestress, dat treedt op op het moment dat je eigenlijk verkoeling zoekt. Dus we kennen dat allemaal wel, het wordt warm. En dan zoek je een koel plekje op. En vaak weet je ook dat het weer koel gaat worden. Mm-hmm. Hittestress treedt eigenlijk op het moment dat je die verkoeling niet vindt. Dus dat het lichaam eigenlijk zo dermate de warmte vasthoudt en het niet meer kwijtraakt. Je krijgt dan ook een beetje een gevangen gevoel. En dat leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Nierfalen, ademhalingsproblematiek. Zeker mensen die al een beetje ziek zijn. En je ziet het ook terug, hè, als het heel erg warm is met hittegolven bijvoorbeeld, bij ziekenhuisopnames en zelfs bij sterftes. Klinkt belangwekkend. Je hebt daar een reportage over gemaakt. Zullen we die gewoon gaan luisteren? Wil je hem eerst nog inleiden of kunnen we er gewoon... Laten we gewoon luisteren. We gaan er meteen naar beginnen. Isoleren, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto's. We doen alles om de klimaatdoelen van 2050 te halen. En natuurlijk ook vanwege de enorme stijging van de energieprijzen. We investeren en klussen er wat op los met z'n allen. Maar hoe bewoonbaar zijn onze huizen eigenlijk als we straks te maken krijgen met de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering? Al 2 jaar krijgen we bij Argos berichten van mensen die enorme last hebben van hitte in hun huis. Ze kloppen aan bij hun woningbouwcorporatie of particuliere verhuurder met ideeën en initiatieven om hun huis een beetje koel te krijgen, maar krijgen steeds nul op hun request. Zoals bijvoorbeeld Daisy Patrona Klaassen uit Nijmegen. Ik woon hier sinds juli 2020 in een prachtige omgeving vlakbij het Goffertpark en in een warm appartement. Nou, ik kwam hier in maart 2020 binnen toen ik moest gaan besluiten of ik hier wilde wonen. En ik kwam de voordeur binnen en ik zag de ramen. Daar ben ik meteen naartoe gelopen en dacht ik, wauw, wat een uitzicht, dat is gaaf. En toen meteen ja gezegd. En ik was heel blij en ik ben gaan schilderen en in juli ben ik hier komen wonen. Daarvoor had ik in de lift al een keer een pamflet zien hangen over een petitie over dat je kon intekenen tegen de warmte. En toen dacht ik, we hebben die mensen het over. Maar dat duurde niet lang. Toen verbaasde ik me wel over dat we eigenlijk niks tegen elkaar over kunnen zetten. En dat de warmte niet weggaat zodra die binnenkomt. Ja, en dat is gewoon naar. Maar goed, ik dacht er nog steeds, ik woon heel gewoon heel mooi, dus who cares? Ze bedenkt van alles om de warmte buiten te houden. Maar vrij snel had ik wel zoiets van, oké, ik moet wel iets gaan ondernemen. Want ik wil hier graag tot mijn dood blijven wonen. Maar ja, als het hier in de zomer 30, 32 graden binnen kan worden, ik weet niet of dat leuk is als je 70 bent. In de zomer van 2021, toen had ik bedacht van, laat ik zonwerende gordijnen aan de achterkant van mijn eigen gordijnen maken. Misschien dat het gaat helpen. Maar ik merkte al vrij snel dat het daardoor alleen maar nog warmer werd, want het ging broeien. En toen heb ik ook een ventilatortje gekocht met ijsblokjes erin en water. Ja, en dat is fijn voor op de plek waar je zit, maar de rest van de woning blijft gewoon heel warm. En we hebben wel echt heel hard geprobeerd bij de woningbouwvereniging om hun te betrekken bij onze problemen. Ze hebben voorgesteld dat wij screens kunnen gaan plaatsen waarvan zij de helft zullen betalen. Nobel, zou je denken. Maar een deel van de mensen die hier woont heeft een minimuminkomen en kan het helemaal niet betalen. Dus voor hun is het helemaal geen optie om er überhaupt bij stil te staan. En daarnaast heeft de woningbouwvereniging gezegd, als jullie dat dan gaan doen, dan wordt het jullie eigendom en ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Bijvoorbeeld als er iets mis is met de screens, dan moeten we een hoogwerker laten komen, dan moeten we een vergunning voor aan gaan vragen, dan moet je die hoogwerker ook nog kunnen betalen. Ja, dat kan niet. Dus ja, we zitten gewoon in een mega padstelling. Daisy is radeloos. Maar dan hoort ze van een zaak uit 2019 in Amsterdam, waar eerst de huurcommissie en later ook de rechter heeft uitgesproken dat een te warm huis niet oké is. Een echtpaar kreeg huurverlaging omdat het meer dan 300 uur per jaar warmer dan 26,5 graden is in hun huis. De woningbouwvereniging moest met oplossingen komen. En toen heb ik vrij snel bedacht, oké, ik ga naar de huurcommissie om te kijken of zij mij kunnen helpen. Om haar hitteprobleem aan te tonen, hangt Daisy een thermometer in de huiskamer op en maakt gedurende 10 dagen, in de maanden juli en augustus, verschillende foto's van de temperatuur. Zo is het bijvoorbeeld 8 augustus, om 4:15 ochtends, 27 graden in haar huis, terwijl het buiten 12,5 graden is. De foto's stuurt ze naar de huurcommissie. Nou, alle bewijzen ingediend. Maar de woningcorporatie van Daisy komt met een tegenonderzoek. Een professioneel ingenieursbureau simuleert met behulp van het raamoppervlak, ligging van het complex, zonuren, computermodellen die voorspellen hoe warm het in het appartementencomplex van Daisy kan worden. Daaruit blijkt dat het maximaal 288 uur per jaar warmer dan 26,5 graden kan worden. En dat is net onder de norm van 300 uur per jaar. Over de feitelijke temperatuur in Daisy's appartement kunnen ze geen uitspraken doen, omdat ze dat nooit hebben gemeten. De woningbouwcorporatie dient dit ingenieursrapport in bij de huurcommissie, die het vergelijkt met de foto's van Daisy. Hun conclusie? Uit het rapport van onderzoek volgt dat er geen sprake is van ernstige bouwkundige of technische gebreken. De voorzitter heeft geen reden om af te wijken van het rapport van onderzoek. De voorzitter volgt daarom het rapport en neemt de conclusies over. Naar het oordeel van de voorzitter is er geen sprake van ernstige gebreken. Er is daarom geen reden de huurprijs te verlagen. Beweringen op basis van computermodellen, denkt Daisy. Ze laat het er niet bij zitten. Want wie ongelijk krijgt bij de huurcommissie, kan nog naar de kantonrechter. En dus neemt ze een advocaat in de arm en noteert tussen 22 april en 10 juni meerdere keren per dag de temperatuur in haar huis. Die noteert ze in een logboek. 22 april met buiten 's ochtends 10 graden, binnen 20 graden. En dan 's avonds laat om 21:50 is het buiten 13 graden en bij mij 20. Ik heb mijn balkondeur dan bewust opengelaten. Ja, op 3 mei is het 9 graden buiten, binnen 22,5. Ja, op een gegeven moment in mei is het buiten 11 graden 's ochtends, binnen 22. 's avonds is het buiten 17 graden om 1 minuut voor 9 en binnen is het 23 graden. Het logboek met de temperaturen samen met de foto's dient ze in bij de rechter. Maar helaas. Daar werd tijdens de rechtszaak aan de woningbouwvereniging gevraagd of zij het bewijs wat ik had ingediend wilde accepteren als bewijs. En het antwoord was nee. Het hield op. Je zou kunnen denken, warmte. Is het nou echt zo erg? Eerst hebben we het allemaal te koud en is de energierekening te hoog. En als we daarvoor isoleren, is het weer te warm. Het is ook nooit goed. Maar dat is een gevaarlijke onderschatting, vindt onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, Lisanne Korpel. De signalen die wij opvangen maakt dat wij ervan overtuigd zijn dat het een heel groot probleem is. En al helemaal in de toekomst een heel groot probleem gaat zijn. Ze wijdt haar volledige carrière aan de gevolgen van klimaatverandering voor hoe wij wonen. Hittestress wordt onderschat door mensen. Vaak wordt het weggezet als, dat is een problematiek voor de ouderen of voor de kinderen. Maar we ook mensen zoals ik, 30 jaar en eigenlijk vrij gezond, kunnen echt last krijgen van de hittestress. Als het erg warm is, dan vlucht je soms naar binnen. Als het dan in je eigen woning niet meer comfortabel is, kan je er echt last van gaan krijgen. Zoals bijvoorbeeld slapeloze nachten, mentale klachten. Je functioneert niet meer goed. Vast onderdeel van haar werk is dat ze woningen bezoekt. Vaak om metingen te verrichten. Wat me opvalt is dat veel mensen eigenlijk al in het voorjaar tegen hele hoge temperaturen aanlopen. Dat ze daar al heel erg snel mee zitten. En dat ze opzien tegen de zomer. Dat ze soms niet meer weten wat ze nou precies moeten doen. Ze hebben van alles geprobeerd, maar het helpt dan niet. Ze hebben bijvoorbeeld de hele dag hun gordijnen dicht, maar dat heeft ook heel veel invloed op hun mentale stemming. Of ze vluchten naar de badkamer of een slaapkamer om daar dan de dag beter door te kunnen komen. En wat voor stemming tref jij dan aan bij deze mensen? Veel gefrustreerd. Gefrustreerd omdat ze niet weten wat ze kunnen doen, omdat ze misschien geen gehoor krijgen van de woningcorporatie. Ze voelen zich opgesloten in hun woning. En enorm machteloos eigenlijk. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukt me niet en nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Bewoners als Daisy, die aan de bel trekken, zijn slechts een voorbode van wat gaat komen, denkt Korpel. We krijgen steeds meer hitte, steeds extremere temperaturen waar we ons op moeten gaan voorbereiden. En met de woningen die we nu hebben, dus de bestaande woonvoorraad, als ook de woningen die worden gebouwd, kunnen we concluderen dat het niet hittebestendig is. We kijken ontzettend vaak naar de wintersituatie nog in Nederland. Dus de warmte vasthouden. En daarmee komt ook hele goede isolatie gepaard. Maar het comfort gedurende de zomer in woningen is ook ontzettend belangrijk. En die koeltevraag, zoals we dat noemen, daar wordt nu nog geen aandacht aan besteed. Juist moderne, goed geïsoleerde woningen, die daardoor vrijwel luchtdicht zijn, zoals de woning van Daisy, houden de warmte erg vast, ziet Korpel. De woningen die de laatste 15 jaar gebouwd zijn, zijn als het ware potdicht gemaakt. Geen tocht in de winter, wat natuurlijk fijn is, maar dus ook geen noodzakelijke ventilatie in de zomer. Nou, die mensen die zullen er nog meer last van krijgen. Dan krijg je gewoon hele warme temperaturen, maar het is groter dan dat. We kijken naar verschillende woningtypes en we zien dat gewoon voor heel veel verschillende soorten woningtypes, of je nou in een appartement woont, op de begaande grond of boven bij het dak, dat die problematiek zeker speelt. Mijn ouders die overigens in een keurig jaren 30 woning wonen waar het niet zo heel warm wordt, maar ook al hun vrienden, die zijn allemaal airco's aan het aanschaffen. Zowel voor de winter als voor de zomer. Nou, een mooie oplossing zou ik zeggen. Nee, helemaal niet. Ik zou dat niet willen zeggen dat de airco's een goede oplossing zijn. Ja, die zijn misschien fijn voor het comfort eventjes, maar die lossen het probleem niet op. Die vragen ontzettend veel energie, stoten ook weer warmte uit naar de buitenruimte. Dus die verplaatsen eigenlijk het probleem van binnen naar buiten. Plus er zijn ontzettend veel mensen die zich dat helemaal niet kunnen permitteren. Dus dan wordt het echt een luxe situatie en dat is iets wat we niet willen. Maar als je andere maatregelen wil nemen dan een airco en je woont in een huurhuis, ben je ook afhankelijk van wat de woningcorporatie of die toestaat dat jij zulke soort maatregelen neemt, waarbij vaak het antwoord nee is. Waarom? Kan ik niet gewoon een zonwering aan mijn geveltje timmeren? Nee, dat kan niet. Als je in een sociale huurwoning zit, dan moet je toestemming van een woningcorporatie, of die moeten dat eigenlijk regelen. Het is ook vaak ontzettend duur. En dan heb je ook nog met de architect te maken. Die heeft een gebouw ontworpen met of zonder zonwering, en vaker zonder zonwering. Daar ben je als bewoner afhankelijk van of jij wel of geen zonwering toe kan passen aan de buitenkant. Zou het nu echt zo zijn dat mensen die in een huurwoning wonen nu al de rekening betalen van de klimaatverandering en daar vervolgens niets aan mogen doen? We besluiten het te onderzoeken. Lisanne en andere wetenschappers van de TU Delft helpen ons met de methode en noemen het project Thermostaat. Ze vertellen ons dat we grotendeels dezelfde woningen moeten uitkiezen, maar die op specifieke puntjes net iets van elkaar verschillen. Die doet al mee. Deze die geeft geen gehoor, dus hebben wij nu alleen nog maar deze. Meet je bij iemand op de bovenste warme verdieping, dan ook op de begane grond. En heeft de ene woning een raam op het zuiden, dan ook graag eentje met een raam op het noorden. Hebben mensen bijvoorbeeld zonweer een plakfolie aangebracht, dan noteren we dat. Heeft u de sensor al gekregen trouwens, meneer? Oh, vraag even, hij krijgt een sensor. Dus we hebben hier sensorpakketjes mee. En er zitten 3 sensors in, en een handleiding en een microcontroller. En er staat heel erg duidelijk uitgelegd wat u moet doen. We delen sensoren uit bij zowel koop- als sociale huurwoningen, die qua architectuur precies hetzelfde zijn. We vonden 2 appartementencomplexen in IJmuiden en 1 in Amsterdam die aan alle voorwaarden voldoen. Daar gingen we langs de deuren. Hallo. Hoi, goedenavond met Lisanne. Ik sta hier met wat collega's voor het thermostaatproject. Had u daar toevallig al van gehoord? Nee, maar we hebben geen interesse hoor. Oké. Uiteindelijk doen 80 huishoudens mee. Genoeg voor ons onderzoek, zeggen de wetenschappers. De sensoren die we uitdelen zijn speciaal ontwikkeld door Thije ter Horst van Waag Future Lab. Ja, daarvoor hebben we sensoren moeten bouwen. Dat zijn de hitte- en temperatuursensoren. Die plaatsen je op 3 plekken in een huis. De woonkamer, de slaapkamer en vaak nog een andere ruimte. En die sensoren die sturen data de hele tijd, ongeveer elke minuut, naar onze server. Die data zet Thije om in grafieken die real-time te zien zijn op thermo-staat.nl. En door dat te doen zie je duidelijke patronen in bijvoorbeeld koelt het huis 's nachts af ten opzichte van overdag en wanneer dan? En zijn er verschillen tussen huurwoningen en de koopwoningen die een hoek verderop zijn? En hoe groot zijn die verschillen en hoe zou je die kunnen verklaren? Dat soort dingen brengen we met die sensoren in kaart. Thijen en zijn collega's van Waag hebben de sensoren zelf gebouwd, omdat ze op de markt simpelweg niet te vinden zijn. We bouwen wel graag dingen die open zijn. Dus waarvan we goed begrijpen hoe die werken, dat de belangen van de gebruikers daarin centraal staan en dat we ook zelf eigenaar zijn van die data die daaruit komt. Hallo. Hallo. Wij zijn van het project Thermostaat en u heeft ons eerder gesproken en we vroegen ons af of we u kunnen helpen met die sensoren. Volgens mij heeft uw collega's allemaal ingesteld. Ah ja, echt waar? Oké, okay, ja, kennelijk doen ze het nog niet helemaal. Snel is dat, want mijn kleine dochter gaat nu naar bed en die is dan erg snel afgeleid. Dus kan het een andere keer? Oké. Okay. Kan niet. Ja, nee, we zijn nu toevallig in de buurt, dus dat is wel... Maar ik begrijp het ook als het niet uitkomt. Hoe snel is het? Ik denk 5 minuutjes, 10 minuutjes. Kom maar naar boven. Super, derde dank. Verdieping. De mensen in IJmuiden die zich willen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering staan symbool voor iets groters. Dat zegt Benam Taibi, hoogleraar energie en klimaatethiek aan de TU Delft. Hij vreest klimaatongelijkheid. Het klimaatbeleid vergt dat je best wel veel maatregelen gaat treffen op verschillende niveaus. In het stedelijk gebied moet je bijvoorbeeld zorgen dat woningen beter geïsoleerd worden, minder energieverbruik, zowel in de zomer als in de winter. Dat betekent dat we ons als samenleving anders moeten gaan inrichten. En daarbij kun je er niet van uitgaan dat iedereen gelijk is, want niet iedereen is in staat om zichzelf op dezelfde manier te gaan beschermen. Bijvoorbeeld tegen de hittestress. Bent u bang dat er een klimaatkloof komt? Ik denk dat we nu al met een klimaatkloof te maken hebben. De energiecrisis heeft dat zichtbaar gemaakt en huishoudens die hun verwarming niet konden aanzetten uit angst voor de torenhoge energierekening aan het eind van de maand en aan het eind van het jaar. Ik vraagde Abby na ons onderzoek over hittestress in koop- en huurwoningen. Ziet hij daar ook klimaatongelijkheid? Je zou ook kunnen zeggen, ja, mensen die in een koopwoning wonen, die moeten het zelf gaan betalen. Terwijl mensen in een huurwoning, die kunnen misschien nog gebruik maken van overheidsregelingen, woningbouwcorporaties. Wat is daar dan eigenlijk oneerlijk aan? Als je in een koopwoning woont, dan heb je de keuze om dingen te doen of niet te doen. Dus als je een huiseigenaar bent, dan heb je heel veel vrijheden, zou je kunnen zeggen. En de overheid heeft ook best wel veel subsidies gegeven. En de subsidies zijn de laatste jaren vooral terechtgekomen bij mensen die het zich konden permitteren om bijvoorbeeld een elektrische auto te kopen met heel veel subsidie. Of zonnepanelen. Maar in een huurwoning is de kans daarop veel minder. Want dan ben je afhankelijk van de woningcoöperatie, ben je afhankelijk van de beheerder die de investering moet gaan maken. En er wordt van daaruit veel minder structurele lange termijn gedacht. Wat zegt hij tegen bestuurders van woningbouwcorporaties, gemeenten of zelfs ministeries die hiermee te maken krijgen? Hoe je het went of keert, klimaatverandering komt aan jouw kant op. Maar je moet misschien dat huishouden niet gaan verwachten dat zij het zelf gaan oplossen. Dat zij zelf met initiatief komen. Je moet dat gaan faciliteren. Dus daarin zou je dan als overheid rekening moeten houden met de verschillen in de samenleving. Terug naar Daisy in Nijmegen. Nog de huurcommissie, nog de rechter hebben zelf daadwerkelijk onderzoek gedaan in haar woning. Maar er ligt wel een besluit. Omdat het verzet niet nader onderbouwd is met een deskundigenrapport van een onafhankelijk erkend bedrijf en of een uitgebreid logboek en de commissie niets is gebleken van onjuistheden in de uitspraak, is het verzet ongegrond en blijft de uitspraak van de voorzitter in stand. Nou, ik vind foto's die ik met mijn telefoon maak, waar een datum en een tijd in zit, waar je niets aan kunt veranderen, vind ik toch echt bewijs. Maar in ons rechtssysteem is dat niet zo. Daisy hoort van haar advocaat dat het belangrijk is dat je over een langere periode de temperatuur meet. Onze sensoren, die bij Daisy in haar woning slaapkamer liggen te knipperen, doen precies dat. Het is nu een kwestie van wachten op genoeg data. En genoeg warme dagen. Ik heb de droom dat uiteindelijk iemand op gaat staan en de verantwoordelijkheid gaat nemen als ze maar vaak genoeg aan de bel blijven trekken en zoveel mogelijk mensen op de hoogte gaan brengen van wat die speelt. Hier, maar ook in andere woningen in Nederland waar dit echt een ernstig probleem gaat worden in de toekomst. Ja, ik denk wel dat ik hier in 2035 nog zal wonen, want ik heb geen zin meer om nog een keer te verhuizen. Ik ben al zo vaak verhuisd in mijn leven. En weet je, het is 3 maanden echt een probleem. Ja, ik denk dat ik in die 3 maanden dan maar op heel veel plekken in mijn huis een ventilator ga zetten of zo. Ik weet het anders ook niet. U luisterde naar een reportage van Renier Tromp met medewerking van Ines van den Adel. Dadelijk spreek ik nog even verder met Reinier over deze hittestress. Maar eerst een nieuwsupdate over de situatie in Marokko dat gisteravond werd getroffen door een zware aardbeving. Hier is Jeroen Tjepkamp. NPO Radio 1. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend voor hulp na de aardbeving in Marokko. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders kondigde eerder vandaag ook een inzamelingsactie aan. In Marokko is de reddingsoperatie na de aardbeving van gisteravond in volle gang. Hulpdiensten zijn al de hele nacht bezig, zag collega Mustafa Margadi die door het gebied rijdt. Op plekken waar het dus echt acuut hulp nodig is, dus echt waar er aardverschuivingen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld, of waar schade aan huizen is, dat echt een noodsituatie is. Daar zag je wel meteen politie, mensen van het leger, ambulancediensten en dergelijke. Er was op veel plekken schade. Bij de familie waar ik bij verbleef, die zit ongeveer 300 kilometer van het centrum. En toen we vanmorgen begonnen te rijden, toen na een half uur troffen we al een plek aan waar een aardverschuiving had plaatsgevonden. Waar echt enorme rotsen naar beneden waren gekomen, omdat ja, de aarde die schudt en hoeft maar een beetje te schudden. En die losse rotsen die komen van die hoge bergen naar beneden. En die zijn dus op een aantal huizen gevallen. Eén huis waar een man ook aan het slapen was. De Marokkaanse koning Mohammed heeft het leger en reddingsdiensten in het hele land gemobiliseerd. In provincies in het zuidwesten wordt geprobeerd slachtoffers te bevrijden die nog onder het puin liggen en worden doden geborgen. Het officiële dodental staat op 820 en er zijn bijna 700 gewonden, van wie 200 ernstig. De beving met een kracht van 6,8 was gisteren aan het eind van de avond. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte op zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakesh. Volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot staat Nederland klaar om hulp te geven, maar is er nog geen officieel verzoek binnengekomen. Argos op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, en hier in de studio zit nog steeds Argos-collega Reinier Tromp om nog even verder te praten over die hittestress door warme zomers en woningen waar de warmte niet meer uit verdwijnt en bewoners gek worden van de hitte. Ja, Reinier, jullie hebben dus speciale sensoren ontwikkeld om die temperatuur in die woningen te meten. Jullie zijn in juni begonnen met het meten van de temperatuur in IJmuiden en Amsterdam. Nu is het deze week toevallig warm, maar we hadden niet bepaald een warme zomer. Is dat nou van invloed geweest op jullie onderzoek? Ja, helaas wel. In de zin, je wil natuurlijk een representatieve zomer. Nou praat ik ook een beetje de wetenschappers na die meedoen met dit onderzoek. Mm-hmm. Is dat je een zomer wil hebben zoals die waarschijnlijk gaan volgen de komende jaren. Zoals we die nu beleven bijvoorbeeld. Precies, deze week. Deze week. En we hebben natuurlijk deze zomer hitterecord na hitterecord gehad wereldwijd. Maar iedereen die op vakantie is geweest in Nederland in zijn tentje, die zal beamen dat het een klein laag drukgebiedje boven Nederland bleef liggen. Ja. Waardoor het hier erg geregend heeft. En daardoor hebben we dus niet een hele representatieve zomer gehad. En dus ook voor die woningen en voor onze metingen betekent dat het wat koeltjes bleef. Maar daarom ben ik ook van plan om het gewoon een jaar te blijven doen. En volgend jaar ook mee te nemen, zodat we echt keiharde temperatuurdata uitspraken kunnen we doen. Beter beeld kunt krijgen, ja. Je kunt dus nu op dit moment zien, heb ik begrepen, hoe warm het is in die woningen, bijvoorbeeld in IJmuiden, of niet? Ja, nee, dat klopt. Hoe dan? Kun je dat nu zien? Ja, kun je dat dus nu je laten... kan nu, nou, zeg, luisteraars kunnen het ook zien als ze naar thermostreepjestaat.nl gaan. Dan kan je dat, dan kan je gewoon nu zien wat er gebeurt. Of in ieder geval van de afgelopen 24 uur, heb ik even hier voor me staan. Ja. Het is in de huurwoningen waar we ze hebben hangen. We hebben ze ook in koopwoningen hangen, maar even huur. Mm-hmm. Is het de afgelopen 24 uur in de woningen niet koeler geworden dan 26 graden. Dus ook s'nachts. Wauw. Dus, dit is de kern dus van het probleem. Dus die warmte, die blijft daar hangen. Ja. En ja, ze kunnen proberen te luchten, maar de ramen zijn niet geschikt. En daardoor blijf je dus eigenlijk een beetje gevangen zitten in dat ding. En dan valt het nu nog mee, omdat we nog wat koelere nachten hebben. Maar bij een hittegolf heb je die ook niet. De sensoren die staan dadelijk misschien dus tegenover de computermodellen van de argwanende woningbouwverenigingen. Wat we net ook in de reportage hoorden. De gewone thermometer die mevrouw Desi Klaas had opgehangen, die vond de rechter kennelijk niet overtuigend genoeg. Waarom zal straks bijvoorbeeld eventueel bij de rechter de rechter meer vertrouwen hebben in die sensoren van ons, van Argos, van jullie, van ons. Ja, ja, zeker. Kijk, zekerheden hebben we daar niet voor, maar vermoedens wel. De advocaat heeft naar Daisy gemaild dat je over een langere periode moet meten. En ja, foto's van een thermometer. Ik begrijp dat in Daisy's positie, want ze heeft niet een eigen ingenieursbureau. Nee, zij had foto's gemaakt. Ja, zij maakt foto's, ja. Maar wij hebben real-time data. Dus van elke minuut wordt op 3 plekken precies gemeten wat de temperatuur is. En dat wordt continu bijgehouden, waardoor je de wettelijke norm, hè, die meer dan de wettelijke norm is meer dan 300 uur 26,5 graden. Als je dat in je huis hebt, dan heeft de rechtbank in Amsterdam gezegd, en de huurcommissie daar ook, ja, dan moet je er wat aan doen, woningbouwvereniging, dit mag niet. Ja. Maar ja, dan moet je dat wel eerst aantonen. En dan moet je dat dus heel erg lang gaan meten. En vervolgens zou het dus kunnen zijn dat zij huurverlaging krijgt. En die sensoren zouden daarbij dus kunnen als bewijsmateriaal. Ja. In de reportage ging het erover dat je, als je een huurhuis hebt, in bezwaar kunt bij die huurcommissie. Hoe werkt dat precies? Wat moeten mensen doen? Stel die mensen denken, ja, bij mij is dat zo. Ja, nou precies, dan moet je dat dus kunnen aantonen. Kijk, eerst wordt wel geadviseerd, ga eerst naar je woningbouwcorporatie. Maar stel dat die zegt, ja, sorry, gaan we niet doen. Dan kan je naar de huurcommissie inderdaad stappen. En dan moet je vervolgens bewijsmateriaal kunnen overleggen van waar dat het bij jou te warm is. Dat moet je bij die huurcommissie doen. Ja, en dat is dus gewoon hartstikke moeilijk. Ja, toon het maar eens aan. Ja. Ja, niet iedereen die kan dit soort dingen allemaal ophangen. Maar het is misschien wel, wel een eerste kant die richting op, om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat deze mensen wat verkoeling krijgen in hun huis. Je hebt natuurlijk ook de woningbouwvereniging van die mevrouw Klaassen gevraagd om een reactie. Het gaat om woningbouwvereniging Portaal. Wat zeiden ze tegen jou? Ja, eigenlijk beaamde zij erg de versie zoals Daisy die vertelde. Altijd fijn als journalist als een casus met een verhaal komt waarvan de wederpartij zegt, ja, het verhaal klopt eigenlijk wel. Ja. Maar zij zeggen, dan is het toch inderdaad zo dat het ingenieurbureau bevestigt dat het niet te warm wordt in in het appartementencomplex. Ja, maar die simulatie is volgens de computermodellen. Ja. Dat is niet daadwerkelijk gemeten. Nee, maar volgens de huurcommissie en de rechtbank is dat overtuigend. Dus we zullen over een jaar zien of dat dan nog steeds zo is. En het ministerie van Volkshuisvesting? Heb je ook al een reactie gevraagd? Ja, we hebben even gevraagd van wat eigenlijk de plannen zijn. Minister Hugo de Jonge, demissionair minister. En zij zien dit als een serieus probleem. De GGD's zien dit ook als serieus probleem. Dus dit is al wel aardig geland dat hittestress alleen maar groter gaat worden in Nederland. En zij wijzen dan dus naar die TO-Juli-norm die ik net noemde. Die 26,5 graad maximaal, 300 uur. Dat is natuurlijk leuk voor nieuwe woningen. Maar voor de hele bestaande voorraad, ja, die heeft tot nu toe heeft hij niet zoveel aan een norm die vooral voor nieuwbouw geldt als je die gaat bouwen. En we hebben ook gevraagd naar de problematiek dus van die huurders nu. En dan zegt het ministerie, ja, daar moeten huurders toch vooral uitkomen met de verhuurders. Oké, dan laten we toch tot slot even vragen hoe de vlag er op dit moment bij hangt in een van die woningen. Bijvoorbeeld bij de woning van Daisy Petrona Klaassen, de mevrouw uit Nijmegen, die we ook al in de reportage hoorden. Als het goed is, hebben we die nu aan de lijn. Mevrouw Klaassen, dag, goedemiddag. Hallo, met Daisy. Ja, we hoorden u al even in de reportage. Bij u hangt ook zo'n thermometer, hè, van ons, zo'n sensor. Kunt u zeggen hoeveel graden het nu is bij u in huis? Even live kijken. Op dit moment is het bij mij in een huiskamer 27,55. En buiten is het 27,7. Ja. En... Want dat kan ik ook zien in de app. Oké, ja, u kunt dus vergelijken. En heeft u, ja, dat is een beetje een dooddoener misschien, maar toch, in hoeverre tast de hitte uw leven of uw dagelijkse bezigheden aan? Nou, het eet energie. Ja. En als je van buiten komt waar het warm is, en je komt terug binnen waar het of net zo warm is, of misschien warm of net iets minder warm. Ja, je kunt niet bijtanken, zeg maar. Dus je bent een beetje loom en sloom. Soms word ik ook wel een beetje chagrijnig van. Nu zit ik net naar de reportage te luisteren en hoor ik die wetenschapper. En dan word ik zelfs een beetje verdrietig van. Zo van ja, men weet dus dat dit speelt. Maar tegen ons als huurder wordt gewoon gezegd, ja, het is vervelend. Ga maar bij je woningbouwvereniging aankloppen, ja, die niks doet. Ja. Ja, nu heeft u wel de sensoren van nou ja, van ons, ik weet niet of ik mag ik zeggen, de sensoren van Argos. Ja hoor. Ja, oh ja, van Rennie mag dat. Van Wagenaar, ja. Die heeft u in uw woning liggen. Eerder gaf de rechter u geen gelijk. Hè? Gaat u proberen om met die sensoren, met de informatie uit die sensoren, alsnog een keer bij de rechter aan te kloppen? Ja, zeker te weten. Moet u die wel, geloof ik, zelf bijhouden of niet? Of doet de sensor dat ook allemaal zelf? De temperaturen. Kijk even naar Renier. Ja, zeker. Nee, u hoeft helemaal niets meer te doen, mevrouw Klaassen. Nee. Wordt allemaal voor u gedaan. Ik hoef alleen maar volgend jaar naar Renier te bellen, kan ik een uitdraai krijgen. Zo, wat een luxe zeg. Toch nog heel even. Sommige luisteraars zullen misschien denken, ja, een beetje warmte. Wat maakt het in hemelsnaam uit? Zo erg is het allemaal niet in het licht van het wereldleed. Wat zegt u tegen die mensen? Nou ja, dan zeg ik, ik snap dat mensen dat zeggen, hè. Maar als je vanaf het moment dat in de lente de zon gaat schijnen, het eigenlijk binnen altijd warmer is als buiten. Kijk, dat is in de winter zo, dat is dat grappig. Maar in andere periodes niet, want het kan in de lente 10 graden buiten zijn. Dan is het binnen 22, 23 graden. Ja. En je krijgt het niet weg, want ik kan niks tegenover elkaar openzetten. Ik heb een mechanische ventilatie waar de woningbouwvereniging van zegt, ja, dan zet je die toch aan. Nou, die houdt met moeite de eetluchten weg. Daar is ze niet voor bedoeld. De strijd en is, ik wil dan een opmerking maken over de huurcommissie. Hè? Want de huurcommissie adviseert op hun site dat je een logboek moet bijhouden. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb dat ingediend bij hun, ingediend bij de rechtbank. En het wordt niet meegenomen als bewijs. Nee, maar de strijd is nog niet gestreden, want wij hebben dus nu die sensoren. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw commentaar, mevrouw Klaassen. Fijn dat we u even konden bellen. Houd het hoofd koel ook daar, hè? En Reinier Tromp van Argos, tot slot. Jullie blijven meten het komende jaar? Ja, dat is wel de bedoeling. En als mensen zelf dit soort problematiek hebben, of die willen bijdragen aan dit onderzoek, dan kunnen ze terecht op onze website. Daar kunnen ze bijvoorbeeld meehelpen met een enquête van de Hogeschool van Amsterdam en de wetenschap. Daarin een beetje voor helpen op dit onderwerp. Hartstikke dank. NPO Radio 1. Argos. Ja, dan gaan we het nu hebben over privacy in de geestelijke gezondheidszorg. Want als je bij je psychiater of psycholoog je diepste geheimen deelt, dan mag je ervan uitgaan dat die vertrouwelijke informatie tussen jou en je behandelaar blijft. Maar uit onze tv-uitzending van vorige week bleek dat hier geen sprake van is. Dit is een fragment uit die uitzending. Ik maak me echt ernstig zorgen over de privacy kwestie in deze. De kern van het ernstig psychisch lijden, wat de kern van die ander raakt, waar die zich zorgen over maakt, dat tappen we af en dat zetten we in de landelijke database zonder die persoon daarvan op de hoogte te stellen, want dan zegt die nee. Dan denk ik dat we echt een soort moreel beraad met elkaar moeten houden. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Ja, dat waren heldere woorden van psychiater Jim van Os in de televisieuitzending van Argos van afgelopen week. Bij mij in de studio is aangeschoven Argos-collega Nina van Rai. Nina, welkom. Dankjewel. Vertel nog even in een paar zinnen, waar gaat dit fragment of waar ging die uitzending over? Wat was het probleem? Ja, in de kern gaat het erover dat er vanaf 1 juli vragenlijsten werden ingevuld in de spreekkamer door een psycholoog en psychiater over cliënten of patiënten zonder dat zij dit wisten en dat die data werden gestuurd naar de overheid. En die vragenlijsten die gingen over zaken als automutilatie, de zelfverwonding, dranggebruik, seksleven, hele persoonlijke informatie. En die werd dan opgestuurd naar de Nederlandse Zorgautoriteit die daar dan een algoritme mee wil trainen. Met als doel? Met als doel om de zorg te verbeteren. Hè. Er wordt door de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, gewezen op de wachtlijsten. Op ook de complexe zorg die vaak blijft liggen. En ze willen eigenlijk beter in beeld krijgen wat er voor zorg te verwachten valt. Per patiënt, cliënt, maar ook per regio. De voorspellende factor is ook belangrijk. Nobel doel, alleen het middel was misschien een beetje te ver. Ging een beetje te ver. In ieder geval volgens Jim van Os, hoorden we in de uitzendingen. Volgens Jim van Os, zeker. Hoe kwam je erachter dat dit gaande was? Ik was eigenlijk aan het bellen op een ander onderwerp. Ook voor Argos was ik aan het werk. En dat ging ook over privacy en ook over zorg. En eigenlijk zeiden de mensen die ik belde, ja, interessant waar jij het nu over hebt, maar er is nog iets aan de hand. En dat ging dus over deze vragenlijsten. En toen ik dat hoorde, hè, dat vooral dat cliënten niet weten dat deze gegevens worden verstuurd, toen dacht ik wel echt, daar wil ik wel eens verder naar kijken hoe dat in elkaar steekt. Interessant. heeft behoorlijk wat losgemaakt inmiddels, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Echt online natuurlijk, op de sociale media is het ontzettend veel gedeeld, maar ook heel veel op gereageerd. Heel uiteenlopende reacties hebben we daarop gekregen. Ook uit politieke hoeken, kijk even naast me, maar ook gewone mensen die dachten, wat gebeurt hier nou precies? En daarbij ook heel veel mailtjes. En dat vind ik als journalist dan wel weer heel erg leuk, want er zitten ook tips tussen. Dus ik ga nog voorlopig even verder kijken. Je hebt genoeg te doen. Bij ons ook te gast is Michou Benoit van belangenvereniging Mind, die opkomt voor mensen met psychische problemen. Dag mevrouw Benoit, welkom. Ja, deze gang van zaken heeft behoorlijk wat losgemaakt. Ook bij jullie achterban. Hè? In onze uitzending zat bijvoorbeeld een cliënt, Tilly. En zij zei er toen het volgende over. Hebben we een fragment van. Ik heb heel veel meegemaakt, dus mijn vertrouwen is, zoals je zult snappen, niet meteen daar. Dus daar moet heel veel in gebeuren voor ik op het punt ben gekomen dat ik het durfde überhaupt iets te vertellen. En daar heb ik nog steeds niet over trauma. Dus het vertrouwen, dat heeft eigenlijk al jaren tijd gevraagd. Als die band wordt verbroken, ja, dan vergaat mijn wereld. Ja, dat klinkt misschien dramatisch, maar dan vergaat mijn wereld. Ja, dan vergaat mijn wereld. Dat zijn grote woorden. Komt deze reactie u bekend voor? Ja, we hebben meerdere mensen gehoord. In juni en juli kregen we signalen dat mensen niet geïnformeerd zijn en niet op de hoogte waren over deze gegevensverzameling. We hebben toen in juli een achterbanraadpleging gedaan in de vorm van een online enquête. Daar hebben 455 mensen op gereageerd die in de periode van deze gegevensverzameling, dus dat is tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023. Ja. Dat zij in die periode GGZ-zorg hebben ontvangen. En daar bleek dat 74% van deze mensen niet via de hulpverlener zijn ingelicht over deze gegevensverzameling. Dus via de psycholoog of psychiater bijvoorbeeld? Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is lastig om te zeggen. De actiegroep die zit daar nu ook bovenop. Het is wel gebleken. Schrok u daarvan in ieder geval van dat percentage? Want het lijkt mij hoog. Ja, absoluut. Daarom hebben wij ook meteen eigenlijk dat percentage de wereldkundig gemaakt. Ja. Mind die is heel geschokt over de hele situatie eigenlijk. De peiling, de enquête is schokkend, maar eigenlijk de reden dat dit allemaal gebeurt is omdat de context van mensen niet mee is genomen, niet volledig. In de informatie die aan de NZA is gegeven, bedoelt u? Ja. Want mensen, kunt u verder, want jullie hebben een peiling gehouden over die vraag. Daar kwam dus dat percentage van, 73% zei u? 74%. Hebben jullie nog andere vragen ook gesteld? Kwam er verder nog iets anders uit die enquête? Ja, zeker. We hebben ook gekeken naar de mate waarin mensen op de hoogte zijn van een privacyverklaring. Deze gegevensverzameling is namelijk op basis van opt-out gedaan. Wat betekent dat? Opt-out betekent dat is een vorm van toestemming krijgen. Een toestemmingsvorm waarin mensen bijvoorbeeld vooraf of achteraf worden geïnformeerd over een gegevensverzameling. Een hele bekende is de cookie. Op de computers. Ja, de opt-in, dat is op basis van opt-in. Dan geef je aan, ik wil mijn gegevens delen. Mm-hmm. In dit geval is het opt-out. Het lastige van opt-out is eigenlijk dat daar drie voorwaarden aan verbonden zijn. Mensen moeten wel op de hoogte zijn dat de gegevens worden verzameld. Ze moeten van op de hoogte zijn dat mensen bezwaar kunnen maken en hoe. Maar mensen moeten ook vertrouwen hebben dat verschil maakt om daar bezwaar op te maken. Ja, en daar lijkt het allemaal aan te schorten op al die punten, lijkt het wel. Ja. Ook aanwezig is SP-Kamerlid Jimmy Dijk. Welkom, meneer Dijk. Ja. Patiënten weten hier dus nauwelijks iets van. Het veroorzaakt ook behoorlijk wat onrust. Hoe heeft dit kunnen gebeuren eigenlijk in uw ogen? U bent er al langer mee bezig, hè, met dit onderwerp. Ja, de SP-fractie is inderdaad lange tijd al mee bezig en is in het verleden ook wel geregeld met GroenLinks op dit onderwerp opgetrokken. Ik moet daar gelijk ook bij zeggen dat ik andere partijen hierop mis. Want ik ga je gelijk maar zeggen, dit zag je van mijlen ver aankomen. Dat is ook iets wat je mist u? Eigenlijk alle andere partijen, als ik heel eerlijk ben. Oh. Het is de SP en GroenLinks geweest die dit meerdere malen aan hebben gekaart. Ook hiervoor gewaarschuwd hebben. Ook hebben gezegd, wacht nou. We hebben daar zelfs een voorstel voor ingediend. Wacht nou met die data-uitvraag. Ja, daar is vervolgens toch mee doorgegaan. En afgelopen juli hebben wij weer een voorstel ingediend om hiermee te stoppen. Met die uitvraag van data. Met de gedachte erachter dat als je weet dat mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben heel kwetsbaar zijn en die weten wanneer ze in een spreekkamer binnenkomen dat er geregistreerd wordt op persoonlijke eigenschappen. Ja, dan gaan mensen die zorg mijden of ze zullen achteraf een hele nare verstandhouding met hun behandelaar krijgen. Dus ja, het spijt me, je hoeft geen raketwetenschapper te zijn om dit aan te zien komen. Ja. En ik vind het daardoor ook tamelijk teleurstellend dat andere partijen, met name in afgelopen mei, ja, het voorstel van de SP om hiermee te stoppen niet steunde. Eigenlijk alleen de coalitie steunde ons voorstel niet. De hele oppositie wel. Dus ja, dat was gewoon een soort coalitie om dit door te laten gaan. Ik vind dat doodzonde. Want uiteindelijk zie je nu dat behandelaars en patiënten hiervan de dupe zullen zijn en met die problemen worden opgezadeld. Mevrouw Benoit, merkt u onder uw achterban dat mensen op dit moment zeggen, ja, maar dan ga ik niet meer naar de psychiater als dit gebeurt? Ja, ik denk dat, ja? Dat het risico op zorgmeiden heel erg aanwezig is. En dat er ook wel mensen zijn die al moeite hebben om hulp te zoeken. Daar is dit niet helpend bij. En het gaat om 800.000 mensen in die periode. Ja. Dit is ook een instrument dat ten dienste zou moeten zijn staan van de behandeling. Dus eigenlijk zijn die formulieren ook niet ingevuld of niet bedoeld voor dit type gegevensverzameling. En wat adviseert u mensen om nu te doen? Als mensen zich zorgen maken, dan adviseren wij ze om hun therapeut te benaderen. Ik moet hierbij benadrukken dat het niet gaat om mensen die POH-GGZ, dus praktijkondersteuner bij de huisartsen, hebben bezocht. Maar echt mensen die psychologen, psychiaters of therapeuten hebben bezocht in deze periode. Mm-hmm. Het gaat ook puur om deze HONOS-vragenlijst. Ja. Maar als mensen daar alsnog bezwaar over hebben of überhaupt vragen daarover, benader je hulpverlener. En mochten mensen nog verder, mochten ze bijvoorbeeld tegen problemen aanlopen bij het bezwaar maken, dan adviseer ik ze om het Nationaal Zorgnummer daarvoor te benaderen. Dat is een samenwerking tussen MIND en de Patiëntenfederatie. Daar kunnen ze worden verder geholpen. Ja. Nina van Rij van Argos. Ja, de patiënten kunnen een privacyverklaring tekenen dus. Hè, bij dat zo'n klopt, therapeut, ja. Bij de psycholoog of de psychiater. Die dan met die vragenlijst op de proppen komt. Wat houdt zo'n verklaring in en wat kunnen ze daar dan tegen doen? Nou, er is het recht hier ook om een privacyverklaring te tekenen en die aan je psycholoog of psychiater te geven van ik wil niet dat mijn gegevens gedeeld worden. Probleem daarbij is wel, je moet wel eerst weten dat dit gebeurt. We horen net de cijfer, 74% van de mensen weet niet dat het gebeurt. Ja, dan kun je ook geen privacyverklaring tekenen. Verder ligt het ook wel wat ingewikkeld aan de kant van de psychologen en psychiater. Zo, ja, want die kunnen zeggen, je hebt de mogelijkheid om nee te zeggen. Nou ja, en verder ook nog, zij worden ook, er is ook wel wat druk op de achtergrond. Wij hebben bijvoorbeeld, ten eerste, ze zijn verplicht hè, om mee te werken, psychologen en psychiater. Anders krijgen ze een dwangsom. Maar daarbij, ook bij die privacyverklaringen, daar merk je ook, er is een koepelorganisatie die bijvoorbeeld aan haar achterban psychologen en psychiaters mailt. Kijk daar wel mee uit, pas op, een beetje een waarschuwende mail. Als jij met terugwerkende kracht mensen gaat informeren, ja, dan kun je nog wel eens klachten krijgen. En ja, het is aan jou om die beslissing te nemen. Maar ja, daar voel je al een beetje het ongemak, hè, van mensen zijn toch een beetje bang voor klachten. En daarbij komt ook nog in de huidige situatie, dus nu en de vorige situatie, worden ook al gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar. Hè? Dat gaat om de diagnose. En ook daar mag je een privacyverklaring tekenen. Weten ook niet veel mensen, maar het mag. En er zijn praktijken die dat aanbieden. En op het moment dat wij hebben mails in handen van Argos, hebben wij mails in handen gekregen, dat op het moment dat zo'n praktijk dat aanbiedt, dan hebben ze dus een hoog percentage privacyverklaringen. Dan komt er een mailtje van de zorgverzekeraar die zegt: hoe kan dat? Waarom heb jij zulke hoge cijfers? Heb jij proactief aangeboden? Misschien moeten we je praktijk gaan screenen. Dat soort mails hebben wij ook gelezen. Dus er zit niet een hele vrijheid in van: goh, dan teken je maar een privacyverklaring. Maar dat betekent eigenlijk dat de, laten we zeggen, de autoriteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn, die hebben alle partijen in de houtgreep eigenlijk. Het lijkt er in ieder geval op dat het onderwerp privacyverklaring tekenen niet heel belangrijk wordt gevonden door de partijen. Dat zie je ook. De folder om dat te doen, die is 2 weken voor het ingaan van deze maatregel op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit gezet. Ik kom daar niet zo vaak. Nee. Dus ik denk dat het niet heel erg vooraan in de gedachten zat. Nee. Jimmy Dijk van de SP, Tweede Kamerlid. U heeft Kamervragen gesteld. Hè? Wat heeft u precies gevraagd? Want ja, je hoort het, de patiënten zitten met het probleem of met de angst. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Psychologen en psychiaters zeggen ja, maar ja, wij willen eigenlijk ook niet, maar we worden gedwongen om die dingen toch in te vullen. Wat heeft u gevraagd? Laten we daar eens beginnen. Nou, kijk, altijd als wij vragen stellen, is dat puur een middel om te horen met wat voor oplossingen een minister bijvoorbeeld kan komen. Maar wat wij zien is dat in de wet marktordening gezondheidszorg eigenlijk de Nationale Zorgautoriteit de vrijheid krijgt om dit gewoon op eigen houtje te gaan doen. En je ziet dat ook, dat soort, ja, ik noem het een weeffout in die wet. Maar ik vind het ook wel opvallend als we het nu net hebben over bijvoorbeeld zorgverzekeraars die eigenlijk behandelaren aan het controleren zijn, aan het aanspreken zijn op hun gedrag, wat er in een spreekkamer gebeurt. Dat geldt natuurlijk voor die hele dwang naar dataverzameling. Geldt natuurlijk voor, daar zit een soort bepaald wantrouwen in het systeem. Het zegt ook iets over hoe een overheid naar de zorg kijkt. Het is niet alleen bij de GGZ het geval. Het geldt voor veel breder principe in de zorg. En wat je zou moeten doen als je zou willen weten wat je in de toekomst aan zorg moet gaan uitgeven. Als je wachtlijsten wil gaan oplossen, dan moet je niet met zo'n wantrouwend systeem komen, waardoor mensen denken: ik ga niet meer zorg vragen of ik ga niet meer in de zorg werken, want dit maakt mijn beroep beduidend minder vrij en minder leuk daarmee. Wat je zou moeten doen is kijken naar een populatiebekostiging. Wat is dat? Alle weten dat je kijkt naar in een samenleving per regio, per gebied, wat zijn de sociaal-economische omstandigheden. Dat is een veel betere manier om toekomstige zorgvraag te voorspellen dan dit soort, ja, eigenlijk bewezen mislukte dataverzamelingssystemen. Maar wat u voorstelt is ook niet morgen geregeld. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar natuurlijk is dit systeem ook niet in één dag gebouwd. Nee. De situatie nu, hè? Wat er nu zou moeten gebeuren, ik zei het net al, er zit een weeffout in die wet dat de NZA alle vrijheid krijgt om dit soort uitvragen te doen. Wij vinden, de SP vindt, dat dit altijd moet worden gecontroleerd door de autoriteit persoongegevens. Maar ik vind eigenlijk ook gebeurd. En ja, die hebben gezegd het mag. Dat klopt. En die hebben gezegd het mag. En daarom was mijn tweede punt. Vind ook altijd dat dit soort dingen door het parlement heen moeten. Dan is er een maatschappelijke discussie of dit wel of niet goed is. Dat is nu niet gedaan. En waarom zeg ik dat? Omdat er natuurlijk, als het gaat om het verzamelen van gegevens van patiënten, er altijd een spanning is tussen privacy en een algemeen publiek belang van goede zorg kunnen leveren en inkopen. En wat er nodig is voor de toekomst. Maar er hoort wel altijd een debat over te gaan en niet een zelfstandig autoriteit zoals de NZA die dat besluit om te gaan doen op eigen houtje. Dus ja, 2 dingen. Autoriteit persoonlijk moet dit beter controleren dan ze in het verleden hebben gedaan. En het moet via het parlement. Heel fijn dat u even wilde komen om dit uit te leggen. We houden het ook in de gaten. Dank allemaal voor jullie komst. SP Tweede Kamerlid Jimmy Dijk. Michiel Benoit van Belangenvereniging Mind, die opkomt voor mensen met psychische problemen. En ook dank voor je uitzoekwerk, Argos-collega Nina van Rij. U kunt voor meer informatie terecht op onze site argosonderzoekt.nl. Tot zover deze aflevering van Argos. Maar wij spitten en meten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op alle social media of de site van NPO Radio 1. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week.